Nou, dat was het over de kop fietsen. En we gaan nu door naar superkracht. Dus sprake van een boksbal. Eens even kijken. Ja, toch? Oh, en dat, op een of andere manier wordt door middel van de boksbal wordt een heel mooi impressionistisch schilderij geproduceerd met een stempel. Spijt er iets wat verder. Nou, je moet hoe dit in zijn werk gaat. Die ging met haar vader mee naar de boksbal. Oh, die heeft boksbal zit aan een top. En Doris moet naar huis. Ja, wij ook. Ja. Oh, een ding. Zeker ook. Mooi, Thomas. Zo. Ja. Ik mag een kobalt blauw. Oranje. Ja, ik ben zilver. Wat is kobalt blauw? Jij bent de kunst. De deelnemer die mag kleuren kiezen, die worden in een soort van een ding. Ik heb een lijst van echt te spoken uit een. Dus zijn er ook andere wedstrijden aan de gang. Maar wij blijven ons even focussen op de superkracht boksbal aura box. Oké. Gelijk met PA, 3, 2, 1, go! Hartstikke hard. Yes! Auw! Oh. Ik kreeg een kopstoot. Hij raakte me niet gelukkig. Maar het scheelde mij niet. Boksbal had een enorme terugslag. Hij is ook weer alweer erg fantastisch. Zie je erg? Wauw. Ja, toch? Ja. Oké, Olivia. Nee, ik ben te vergeten. Mooi te spelen. Zo. Zegt het nou veel over de persoon? Hoe dit eruit ziet? Het zegt zeker veel over de persoon. Dit is niet niks. Ja. Zoals je ziet, is hier een. Zoals je ziet, is wat onrustige emotie aanwezig. Maar je ziet dat die blauwe kalmte eigenlijk alles wegdrukt. Aha. En zorgt dat dat in het centered is. Ja. En de glitter aan de binnenkant zorgt voor wat sparkle. Kijk, je schiet ook hier een beetje omhoog. Ja, ja, ja, en je kan iemands hele aura wel uitlezen vaak, hoor. Helder. Ja. Oh, er staat ook een officieel stempel op van Carniland. Ja, dat zijn wij. Carniland. Oh, dat is collectief. Oh, dat is het hele collectief. Ja. Ah, okay. De hele kermis. Jij mag je eigen schilderij pakken, tuurlijk. Ja, er hangt hier een hele, heel rek vol met allemaal ja, hele mooie aura. Splitters. Zo. En we gaan nog iets leuker kijken. Oh, die glint. Oh, die glint. Oh, die is echt. Oh, maar dan is het een beetje heftig. Die shine. Wit. Oh, wit. Wit. Ja. Oké, derde kleur. Yo. Ja, misschien ook die is van die glint. Leuk. Oké, Italië. Ja, Italië. Echt? Ah. Klaar voor? Leuk. Beetje ruimte voor deze mevrouw? Leuk, hier, dit is wel bijna daar. Oké, go, go, go, go, go. Yes! Woehoe. Oh, mooi. Oh. Wow, wow, wow, wow. Zo, wow, dat is echt een dikke splatter, hè? Er wordt niet geblet. Ja, dit is wel origineel, hè? Ja, ik heb heel hard gezien. De oranje is een guest performance. Ja. Die heb ik gewoon vast. Dat is gewoon nog een van de verrassingen. Ja, dat weet ik ook. Maar wat vrij gescheiden, hoor. Niet dat je later last krijgt van schizofrenie. Nee, dat is wel. Is het in de familie? Nee, niet geweest. Nee, dus dat is wel eerst een gok. Dat is nog ook, weet je? Bellen. Dat vind ik echt een leuke naam. Dankjewel. Hoe heet jij? Marijn. Marijn. Zo. Nou, dat is weer een prachtig exemplaar. Ze zijn allemaal anders. Ze zijn allemaal anders. Ja, maar iedereen is ook heel anders. Ga je hem ook ophangen zoals jouw... Ja, dat zal je opbeleven. Hi. Hey. Nou, het is weer een heel mooi exemplaar. Nou, dat wordt nog een heel onderzoek om te kijken wat dat allemaal betekent natuurlijk. Ja. Dit is, ik heb net mijn toekomst geschreven, denk ik. Maar ik weet nog niet wat het betekent. Dit gaat bij je zijn. Ja, hè? Dit gaat me achtervolgen, deze plek. Ja, misschien gaat het je wel leiden. Ja, dat vind ik een mooier gezicht. Ja. Oh nee, hij begint eigenlijk druk nog een beetje na. Dat is ook wel een mooie effect. Hij draait Ja, met, nou ja, een hele mooie kleurstelling. Ja, prachtig.